sauti ya jabali hewani. Digwa zikempu mkuyuni. Norieda, sikiri, mida bausa. Bawa ilanda kakampu, kifaduke, bigi plaza. Acha kujipa ujiko, ukapo na wakubwa. Wanaozidi wa manya, na magwiji wa kufuga. Wanaozijua mana na magwiji wa kufuga. Usiavane mambo, sio mchezo kufuga. Acha kujipa ujiko, ukapo na wakubwa. Wanaozijua mana na magwiji wa kufuga. Wanaozijua mana na magwiji wa kufuga. Usiavane mambo, sio mchezo kufuga. Farasi sio mchezo, mjini kujifugia. Farasi ana gharama, ndugu yangu nakwambia. Na wewe kipato una, vipi utajifugia? Farasi sio mchezo, mjini kujifugia. Farasi ana gharama, ndugu yangu nakwambia. Na wewe kipato una, vipi utajifugia? Ah baba, simfugaji, we bwana wewe, ni mfugaji. Ah baba, simfugaji, we bwana wewe, ni mfugaji. Ah baba, simfugaji, eh bwana wewe, ni mfugaji. Mtola mkuyu nisikia, miraji za oro. Kama kawaida ukuwaso na garama, umeshindwa jifungia. Ugarami chakula wala maji na kuambia. Ugarami chakula wala maji na kuambia. Yeye anataka kambi ya kuweza kusinzia. Ukuwaso na garama, umeshindwa jifungia. Ugarami chakula wala maji na kuambia. Ugarami chakula wala maji na kuambia. Yeye anataka kambi ya kuweza kusinzia. Sasa ninakupa mana na kuomba zingatia. Uambie na wenzio wachofu wasoelewa, wasije kushawishika farasi kujifugia. Sasa ninakupa mana na kuomba zingatia. Uambie na wenzio wachofu wasoelewa, wasije kushawishika farasi kujifugia. Ababa, simfugaji, we bwana ni mfugaji. Ah baba, simfugaji, we bwana ni mfugaji. Ah baba, simfugaji, we bwana ni mfugaji. Aya sikiliza raha ndani ya moyo. Small tiger jeshi sikia. Jabo Kipipa baba. Ngumu kufa, sikia. Acha kujipa ujiko, ukapo na wakubwa. Wanaozidi wa mana na magwiji wa kufuga. Ndugu yangu, wanaozijua mana na magwiji ya kufuga. Usiavamie mambo, sio mchezo kufuga. Acha kujipa ujiko, ukapo na wakubwa. Wanaozijua mana na magwiji wa kufuga. Wanaozijua mana na magwiji wa kufuga. Usiavamie mambo, sio mchezo kufuga. Farasi sio mchezo, mjini kujifugia. Farasi ana gharama, ndugu yangu nakwambia. Na wewe kipato una, vipi utajifugia? Farasi sio mchezo, kujifumia marasia na garama. Ndugu yangu nakwambia, na wewe kipato una vipi utajifugia? We baba si mfugaji, we bwana wewe ni mfugaji. We baba si mfugaji, we bwana wewe ni mfugaji. Baba si mfugaji. Sivela sikia Dogo Blati. Cheza jabali tumaini kama kawaida. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Yasara zongo mtewa wewe Amani Masenga Muba Ajanta boy. Sikia sauti ya jabali tumaini. Unekunye na wageni kutoka Morogoro. Nakuwa ni bwana Thompson Wabishe gali baruki Astawara. Saidi Maketi Mkurugenzi Baja. Tuko baba kama tuko Nyambuli wa Bashara.